Alamşe'ye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, anlaşılıp uygulanması için son elçi Muhammed Aleyhisselam'a inzal olunan, yani Peygamberimizin içine işletilen Kur'an'daki ana kavramların açılımını öğrendikçe şimdiye kadar geçen ömrümüze belki de hayıflanıyoruz. Ancak şunu samimiyetle belirtmek gerekir ki bizler gerçekten de Rabbimizin lütfuna mazhar olmuş kullarız. Ya gerçekleri duyduğumuzda halde ön yargılarımızdan arınamasaydık ne olurdu halimiz? Şimdi Kur'an'ın neden Arabiyen indirildiğini daha güzel anlayabiliyoruz. Baştan başa mucizeler ile dopdolu Kur'an'daki sanatları gördükçe hayranlığımız daha da artıyor. Adeta ömrünü Kur'an'a vakfeden değerli konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyor. Bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz efendim. Şahsınıza, televizyon ekibine ve değerli izleyicilerimize saygılarımı da iletiyorum. Teşekkür ederiz efendim. Buyurun. Sayın Yılmaz, değerli izleyenlerimizden gelen yoğun sorulardan daha evvelki programlarda açıkladığınız konular ile ilgili olanlarından birkaçını tercih etmek istiyorum. Müsaadenizle efendim. Buyurun efendim. Buyurun. İzleyenlerimizden Mehmet Işık Beyefendi'nin bir sorusu var. Özet olarak Peygamberimize Allah'ın ve Cebrail'in bildikleri Kur'an'dan ibaret midir? Vacip nedir? Dinimizde var mıdır? Hadisi kutsu var mıdır? Namaz vakitleri, rekatların sayılarını Peygamberimiz nereden öğrendi tarzında özetlemek gerekirse bir sorusu var efendim. Evet. Bu konuda ne denir? Şimdi teşekkür ediyorum izleyicimize de ama evet. Biz bu konularla ilgili daha önce programlarımızda çok net ifadeler kullandık. Birincisi, Kur'an'ın içerisinde olmayan, dışta kalmış herhangi bir vahiy yoktur. Cenab-ı Hak'tan Peygamberimize ne kadar vahiy geldiyse hepsi Kur'an'ın içerisindedir. Evet. Vahiy olup da dışarıda kalan bir şey yoktur. Kur'an'ın içinde de vahiy olmayan hiçbir şey yoktur. Bunu daha önce de söyledik. Peygamberimize Cebrail falan bir şey getirmedi. Peygamberimize Cenab-ı Hak Cebrail'i gönderdi. Yani Kur'an'ın ayetlerinin bir bölümü Cebrail sıfatını taşır. Bunu da böyle belirtmiş olalım. Evet. Şimdi burada hadisi kutsi denilen şey, bunu daha önce de biraz değindiydik ama çok ileride inşallah bu. Başka türlü şey yaparız. Dinde Kur'an'la yozlaşmayı sağlayamayacağı olanlar kesim, peygamber adına hadisi kutsi, bir de peygamberin Kur'an'a yazmadığı, yazdırmadığı ayetler var, vahiyler vardır diye bir şeyler uydurdular. Oradan bir surda delik açarak İslam'ı yozlaştırma cihetine gittiler. Bu bir. İkincisi, vatandaşın orada sorduğu şey de, peygamber namaz rekatlarını nereden öğrendi, nasıl öğrendi? Namazda rekat olacaktı, vakit olacaktı diye bir kanun mu var, bir kural mı var? Evet. Ki öğrenmiş olsun. Bunu ileride namaz konusunda uzun uzun bahsedeceğiz. Sağ olun. Onu da böylece kısaca değinmiş olalım. Çok teşekkür ederiz. Onun cevap verilmemiş olmazsa yani. İleride bu namaz konusunda bu açıklamada da bulunacağız. İleride namaz konusunu çok İnşallah uzun efendim. İşleyeceğiz. Onu şey yapacağız. Evet. Efendim aynı konu ile ilgili olarak şimdi aynı nitelikli evet, olması itibariyle Ferik M. Atay evet. ile Hülya Çıkman hanımefendilerin bir sorusu var. Müşterek bir soru gibi. Erken altın kullanması haram mıdır? Namaz kaç rekattır? Aynı biraz evvelki gibi. Evet. Geçmiş namazlar kılınabilir mi kaza olarak evet. diye soruyorlar efendim. Şimdi şöyle altını da ileride söyleyeceğiz ama altın bir saati haram değildir. Evet. Hiç kimse Allah'ın yeryüzünde çıkardığı nimetleri ziynetleri haram edemez. Bu Kur'an'la azarlanmış bir olaydır. Ama ortama göre herkesin altın kullanamadığı, ipek giyemediği, kısacası lüks yaşayamadığı bir ortamda lüks yaşamaya kalmak haram olur. Doğru. Evet. Çünkü yaşayan adamı kibre, karşıdaki insanları da kıskançlığa iter. Ortam bozukluğundan dolayı evet. o haramlaşır. Ortama müsait. Altın bizatihi haram değildir. İpek bizatihi haram değildir. Ortama göre farklılaşır. Evet. Bunu şeyde de demiştik. Hani peygamber altını haram etti gibi bir hadis. Evet, dolayısıyla de onu daha önce peygamberlerin teşrii yetkisinin olup olmadığı noktasında da bunu açıklamıştık. Tabii. Ama herkes altın kullanabiliyorsa problem yok. Hiç problem yok. Herkes ipek giyebiliyorsa hiçbir problem yok. Ama vatandaş şimdi ne yapıyor? Altın haram diye altın yüzük takmıyor. Takmıyor. Lüks evleri var. Lüks arabaları var. Evet. Halbuki bu altın ve ipek lüksün ifadesidir. Lüksün göstergesidir. Göstergesidir. Yani altın haram, ipek haram dendiği zaman böyle hani gariban basat ortamlarda burada lüks yaşam haram demek. Yaşam. Yoksa altın haram demek değil. Bu maddenin suçu var. Bunlar lüksün temsilcisi evet. olduğundan bunlarla şey yapılmıştır. Dediğim gibi adamın parmağında altın değil, gümüş yüzük, altında milyarlık araba var. Evet. Trilyonluk evde oturuyor. Müslümanların açlıktan, sefaletten, işsizlikten, güçsüzlükten böyle bela, musibet içerisinde yaşadığı ortamlarda bunların hepsi haramdır. Evet, evet. Doğru. Hem de haram kere haramdır. Yani. Haram böyle kere şey haramdır. Yapayım yani. Evet. Onu böylece belirtmiş evet. olarım. Altın şeyi bu. Tabii. Şimdi onun dışında namazla ilgili şeyler var. Yine oraya gelmiş. Yine onları sorulmuş. Mesela, ileride açıklayacaktınız. 30 yaşına kadar namaz kılmadığınız ara sıra yani kıldı. Tevbe edip kaza oldu. Yani namazın kazası falan filan olmaz. Bir defa namaz kılınmaz. Namaz yaşanır. Yaşanır. Namaz yaşanır. Böyle heyüle gibi bir heykel yapıp onun karşısına onu uygulayacağım diye uğraşmak İslam'da yok. Ne dedik daha önce? İslam'da ritüel yoktur. İslam canlı hayattır. İslam'da yaşar. Evet, evet. Şimdi namaz insana kaç yaşında farz olur? Gibi bir ifade var. Evet. Allah bilinci geliştikçe, kendi bilincini geliştirdikçe, kendin kul olduğunu, evet. Allah'ın yaratıcının, Rabb'in senin rızkını veren olduğunu bildiğin sürece her zaman için namazda, niyazda bulunursun. Her bunun vakti bilinçli olduktan şeydir. Sonra bilinç böyle. Kendin yani kendin bir kul, bir de seni yaratanın var olduğunu bilirsen namaz gerçekleşir. Evet. Namaz, niyazda bulunabilirsin. Hasta olduğunda namaz kılınır mı diye evet. mesela. Ne demiş? O belgin canan hanımefendi. Namaz dediğim gibi hep kılma diye söylüyorum. Namaz hep o şekilde söylemiş. Gönülle, beyinle, zihinle olduğundan dolayı bedenle bir ilgisi yok. Yok. Zihinsel sağlık varsa Allah'a yakarış vardır. İşte o kadar can gönülden evet. alçala. Şimdi alçala, bunu değil. Derken şunu tekrar ifade edeyim diğer sorularda. Namazın vakti olmaz. Namazın şartı olmaz. Evet. Namazın tek şeyi, uygulanabilisi, sende kulluk bilinci ve Allah'ı tanıma, zikir dediğimiz boyut oluşur. Kendi küçüklüğünü, Allah'ın büyüklüğünü hissettiğin zaman sorunlarını onun çözeceğini, dertlerini onun bilip halledeceğini şey yaparsın, evet. gönlünü ona açarsın. Dilinle de değil, kıblesi yok, temizliği yok, örtülmesi yok, orası yok, burası yok. Neredesin, hangi haldesin? Orada Allah'ı zikredersin, ona ilticada bulunursun. Evet. Ama böyle bir şekil yapacak olursan, ona da tabii şekli yapmak için yer ararsın, zaman ararsın tabii. vesaire. Bunun için vakti de yok. Mesela otobüste gidiyorsunuz, Allah'a yalvarabilirsiniz. Boynunu bük yalvar. Boynunu bük yalvar. İşte o kadar. Tamam ama yalvar ama kendi küçüklüğünü Allah'ın büyüklüğünün idrakiyle yalvar. Bu idrakiyle. Bu idrakle yalvar. Aksi halde bir başkasının yaptığını, bir başkasının öğrettiğini taklit etmiş olursun. Hiçbir işe yaramaz. Taklit. Olur. Hiçbir işe yaramaz. Tekrar edelim. İslam'da hiçbir zaman ritüel yoktur. Taklit olayı yoktur. Evet. Bunu kendin yaşayacaksın. Bizim. Bunun yaşıydı, başıydı yok. Bu bilinçle gerçekleşecek bir şeydir. Evet. Evet, çok teşekkür ederiz efendim. Evet. Şimdi bu namazla ilgili şeylerden sonra bir de Uğur Birbül isimli izleyenimiz. Evet. Yine ben o özetleyerek okumak istiyorum. Bu müteşabih ayetler ile ilgili olarak daha evvel anlatmıştınız da herhalde anlatımda belki şey oldu, atlama oldu, tam anlaşılmamış olabilir. O konuyu tekrar açalım isterseniz. Şimdi evet. Onu fazla detaya lüzum yok. Şimdi yok mu? Bu arkadaş daha evvel bize adını vermeyerek zannedersem müteşabih ayetleri Allah sadece ben bilirim demişti. O şekilde bir soru vardı. Sen de ben de bilirim dedin diye tamam. Bir şey yollamıştı. Hatırladım. Arkasından da biz de onu cevaplamıştık. Bu o konuyla ilgili bilgiler vermiştik. Bu arkadaş buna tepki olarak sadece bu değil, başka şeylerde dikkate alarak bize tepkisel olarak bir mail yapmış. Soru değil aslında. Ha. Şimdi ben bunu okuyorum burada. Tamam. Şimdi arkadaş diyor ki Ali İmran suresi 7. ayette hiç kimse Kur'an'ı tevil edemez demiyor. Herkes Kur'an'ı tevil edebilir. Ancak tevilin en doğrusunu Allah biliyor, bilir diyor. Evet. Zira ki yüzlerce tevil ve meal kitapları var piyasada. Büyük bir bölümünde farklı farklı teviller var diye. Burada Ali İmran'ın 7. ayeti bakın. Evet, 7. ayet. Tevili kimse edemiyor. Herkes tevil edebilir ama en iyi tevili Allah yapar diyormuş ayet. Öyle anlıyor arkadaşımız. Evet. Anlamıyor ya, uyduruyor işte. Öyle yani. Mi? Evet. Uyduruyor yani. Şimdi zaten şu ana kadar memlekette ne olduysa bu uydurmacılar yüzünden oldu. Evet. Enteresan. Biz burada açıklamaları yaptık ya. Bu defa onuruna dokunmuş zannedersem o. İsmini okumasanız daha iyiydi yani, böyle onu da söyleyeyim. Evet. Keşke bilemiyoruz şey tabii. Ben o konuda böyle şey yapmamıştım. Evet. Bu dokunmuş ki buradan böyle yine bir şey yapıyor. Evet. Acaba halbuki evet. Kur'an'da ve ma ya'lemu tevilehu illallah. Bunu az Arapçası bilene de, çok Arapçası bilene de, alimine de, zalimine de kime sorarsanız sorun ve ma ya'lemu tevilehu illallah. Bu bölüm yani bunun tevilini ancak Allah bilir ve rasihun. Ve rasihun. Burada bilir. Geniş zaman kipiyle fiili muzari vardır. Geniş zaman kipiyle. Geniş bilir. Zaman kipiyle fiili muzari vardır. Tamam. Ya'lemu. Ya'lemu. Evet. Ama adam bu ya'lemu sözcüğüne bu ayetteki metne değil kafasına göre burada en demiş. Vallahu e'lemu tevilehu anlamı verdirtiyor. Ayeti bozuyor kardeşim yani. Olmaz ayeti ki. Bozuyor yani. Olmaz ki. 7'den 70'e bütün meallere, tefsirlere baksınlar. Evet. Bütün tefsir esnafına bu olayı, metni götürsünler. Bunun manası ve ma ya'lemu tevilehu. Bunun anlamı, anlamam. Bunun tevilini sadece Allah bilir. Yani bunun tevilini bilmez illallah, ancak Allah bilir. Ancak Allah. Tabii ve rasulüne devam edecek. Devam ediyor. Bunu evet. da yine kendi kafasına göre bir şeye sokmaya çalışıyor. İşte biz Müslümanlar ne çektiysek bu kafalardan çektik. Açıkça söylüyorum. Evet. Adam koskoca profesör, meal yazmış, tefsir yazmış. Tevil deyince ayetin arkasına kendi görüşlerini ilave etmiş. Tevil buna anlamı, tevil diyor. Olmaz ki. Diyelim ki bir kasem cümlesi var. Kasemi mevcut. Cevap bölümü orada arkasına mevcut değil. Olduğu çünkü bu safı tertip edenler başka bir yere atmışlar onu. Sıralama değişmiş. Onu oraya getiremiyor. Bu yiğitliği gösteremiyor. Kendisi kasem cümlesinin cevabına kafasından bir şey uyduruyor. Olmaz bunu ben onlarcasını gördük, onlarcasını biliyoruz. Onun için Müslüman kardeşlerimizden şunu. Kur'an'da, İslam dininde bence diye bir olay yok. Bence denemez. Kur'an'ı Arapça ve Allah'ın gösterdiği tarzda Allah'ın tefsiriyle anlayacağız ve okuyacağız. Evet. Ki dinimizi doğru öğrenmiş olalım, doğru yaşamış olalım. Bu işin şakası yok efendim. Evet. Allah korusun. Evet. Ve onun için mesela şimdi adam bana bir şey soruyor. Şu konuyla ilgili bir soru. Bir, herhangi bir konu. Çok somutları var da zamanı değil. Sağ olun. Ben diyorum ki falan ayeti oku. O ayeti okuduğum için diyor sana sordum diyor. Güzel. Evet. Cevap veriyorum. O ayette okuduğun meallerdeki, tefsirlerdeki kulların ilavesi olan parantezleri kaldır öyle oku diyorum. Yalın halinde. Yalın oku diyorum. Değil bak mi? Tarif ediyorum. Tamam. O kulların eklediği o parantezler var kaldır. Ya. Onları kaldır öyle oku. Evet. Böyle bir önerim oluyor. Adam okuyor, cevap veriyor. Onları kaldırdığım zaman diyor ama diyor hüküm değişiyor diyor. Ya demek ki bak çok açık. Demek evet. ki. Ha ben de diyorum ki işte uydurulan dinle indirilen dinin farkını gördün. Senin şu ana kadar haram olduğunu zannettiğin falan şey aslında helalmiş. Bitti. Onu kullar haramlaştırmış. Evet. Evet. Ayete ekleme yaparak, çıkarma yaparak böyle parantezlerle zumi yani indi kendi keyiflerine göre, kendi reylerine göre tevil yaparak bile değil yani tevil dedik ya mevcut anlamlardan birini getirmekti. Öyle değil. Kendileri ilave yaparak kendi anlayışlarını din olarak sokmaya çalışıyorlar. Bu da bu adamın yazdığının en büyük örneklerinden bir tanesi evet. de bu. Bunun devamında 5-6 tane daha böyle nitelemesi var. Vardı ben onları okumadım. Sadece mütecevahitleri gidip yani konumuz olduğu için şey yaptım. Evet. Hepsi aynı şeyler. Onları anladım tabii şey evet. olarak da sadece onun için bunu. Değerli izleyicilerimiz nerede meal okullarsa okusunlar, hangi şey okullarsa Türkçe meal tefsir dediklerinden falan ne olursa olsun önce okumadan önce bir göz atsınlar. Okulların araya attığı parantezleri var ya bir karalasınlar ondan sonra okusunlar. Aksi halde efendim sanki hedef metne göz dikmek gibi bir hastalık tahribat, oluyor. Tahribat. Değil mi? Bütün tahribat. Mesele yani Allah'ın tahribat. İndirdiğini sen. Şimdi şöyle bir şey var. Evet. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de geçmiş ümmetlerin özellikle İsrailoğullarının Kur'an'ı tahriflerini tabii çok söylüyor. Şimdi anlatır. Anlatır. Bunu biliyorsunuz. Evet. Şimdi tahrifat yana kaydırma demek. Eksenden çıkarma demek. Harf sözcüğü yanda duran demek. Şimdi böyle balık sırtı bir şey tuttuğunuz zaman bunun yanda durması gereken tam bu sırttır ya. Orada değil de yanda şurada burada olmasına harf denir. Harf sözcüğünün anlamı da bu. Harf. Yani tek başına işe yaramaz. Ancak yerine getirip yerine koyduğun zaman bir anlam ifade eden sözcük demek. Hatta Kur'an'da bazılarını lanetlerken onlar da bir harf üzerine ibadet ederler ifadesi kullanılır ki onlar olması yere gerekeni değil de kaymış, yerinden kaymış şeyleri, yamuk yumuk şeyleri kulluk olarak kabul ederler anlamındadır. Şimdi burada bu tahrifatı şey yaparken Kur'an-ı Kerim bir ifade kullanır. Oradan mevzilerini değiştirmedir. Mevzi değiştirme. Mevzi iki tane anlamı vardır. Hedef. Mevzinin anlamı birincisi bulunduğu yer demek. Yani bu kağıt burada olması lazımken bunu buradan alırlar buraya kollar. Bu bir. Yani bu hani Musaf'ta da biz gösteriyoruz ya bu pasajın bilmem kaçıncı cümlesi olması icap eden ayet bakıyorsun bilmem nerede. Bu bir. Bir de mevzinin anlamı ve mevazinin anlamı vazı anlamının olduğu yer demek. Bir sözcük mesela salat sözcüğünü biliyorsunuz, milleti, toplumu, toplumsal desteği, yardımlaşmayı, bilimsel olarak, zihinsel olarak aydınlanmayı ifade eden, salaveden gelirken, ya. Bunun anlamını, öz vazı anlamı olan bunu, sırtlama, uyluklama anlamından götürdüler, dua, namaz anlamına götürmek, bu da mevazını, yani vazı anlamını bozma demektir. Vazı, konuş yani, anlamı. Vazı anlamı, konulmuş anlamı. Bu, buna bardak denmiş. Tabii ki. Değil mi? Mesela. Sen bu bardak buna dendiyse götürüp de fincana bardak diye çevirecek olursan bunun anlamını, vazı anlamını bozmak demek. Bozmuş oluyorsun. Evet. Evet. Bir sözcük neye konduysa onda kullanılmalı. Öz anlamı neyse öz o. Anlamı neyse onu kullan. Öz anlam, vazı anlamıdır. Evet. İşte bir tahrifte bu. İşte adam herifin oğlu belki de çıkıyor bu adam kim ise piyasada. Evet. Tevhili sadece Allah bilmez. En iyi Allah bilir. Başkaları da bilebilir. Bak gibi, evet. Bu ayeti yamultarak millete deklare eden birisi de olabilir. Hiç mantığını çalıştırmıyor mu efendim? Yani Allah şimdi biliyorsa o da şey çok değil. Enteresan yani. O yani. Çalıştırır çalıştırmaz. Yani çok belki komik. De bu işlerden nemalandırıyordur. O da olabilir. Onu bilemeyiz. O yani da olabilir. Orada. Doğru. Onu burada keselim. Doğru, o konuyu burada keselim. Bu noktalarda evet. Bunu bilelim. Adam tutuyor dediğim gibi. Ve ma ya'lemu tevhilehu illallah'a. Vallahu a'lemu tevhilehu anlamı. Bu şekilde. Ayeti ama farklı bir şey. Sen onu o zaman çok yanlış bir, yani sakat bir iş oluyor gibi. Evet. Çok ters bir iş, Allah korusun. Onun için Kur'an'ımıza evet. Dahil etmek isteyen herkesin karşısındayız. Evet. Müdahale ettiremeyiz. Kur'an evet. Bir mucizedir. Değiştiremeyiz. Evet efendim. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Estağfurullah. Buyurun efendim. Efendim Hakan Yıldırım Beyefendi'nin Maide Suresi'nin 6. ayetindeki ilgili Ahsenül Halik'ın tabiri geçen bir şey var, konusu var. Evet. Mümin'un 14 ve Saffat 125 ayetlerindeki yaratıcının en güzeli ifadesinden dolayı imanı zayıf olanlar, bak işte başka yaratıcı varmış, haşa, Allah ondan dolayı o diğer yaratıcıların kendisine ortak koşulmasına çok kızıyormuş şeklinde soru soruyorlar diye de bu iki konuyu sizlere evet. Arz etmemizi ifade ediyor. Şimdi sağ olsun Hakan Bey, evet. Kur'an üzerinde emek evet. Veren, çalışan birisi. Teşekkür ederim. Kendisini Ankara'da ziyaret evet. Ettik, tanıştık. Hı. Çok güzel sohbetler vesile oldular. Çok güzel. Yine bu sorusundan dolayı da kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi efendim Kur'an-ı Kerim'de bazı ifadeler işte Ahsenül Halik'in, Ahkemül Hakim'in, Hayrul Razik'in gibi ifadeler var. Evet. Özellikle Hakan Bey'in demiş olduğu ayetlerde Ahsenül Halik'in, Halik'lerin en güzeli. Halik'lerin en güzeli şimdi, anlamında geliyor. Bu işte Kur'an-ı Kerim'de işte birkaç tane ayette olduğundan Memnun dolayı olur. Yaratanların en güzeli diye çevrildiğinden dolayı Hakan Bey sanki bir başka yaratanlar da var da İşlerin de en güzelmiş gibi işlerinden herkes yaratıyor ama en güzel Allah yaratıyor evet. Hani daha önceki vatandaşın şeyine dedi ki herkes tevil yapıyor ama Allah daha güzel tevil yapıyor gibi falan bir şey yapıyor. Şimdi bu tip ifadeler bizim işte yine sözcüklerin öz anlamlarını karıştırmamızdan kaynaklanan bir şeydir. Evet, evet. Ahsenül Halik'in sözcüğü iki sözcükten Ahsen ve Halikun sözcüğünden oluşan bir terkiptir. Evet. Ahsen sözcüğü ismi taftıl deriz. En güzelini yapan, her şeyden daha iyisini yapan, her şeyden daha güzel Ahsen sözcüğünün anlamı. Halik sözcüğü de bildiğiniz gibi biz genellikle yaratma diye çevirdiğimiz bir sözcük ama biz bunu eskiden yaratma diye çeviriyorduk ki herkes öyle yapar. Evet. Aslında bu Halik sözcüğü yoktan yaratma demek değil. Var olan şeylerden oluşturan demek. Oluşturan. Ha. Evet. Ve onun için biz mealimizde son baskılarında 3-4 senedir oluşturma sözcüğüyle evet, bunu şey yaptık. Mesela burada dediğim gibi bir mesela bu masanın yapımını işte dağdaki keresteden ustanın bu şekle getirmesi Halik sıfatıyla yaratma sıfatı yapılır ama Halik sözcüğünün hani yoktan yaratma değil. Yoktan yaratma sözcüğünü daha önce ben burada izah etmiştim. Fıtrat sözcüğü. Fıtrat. Fıtrat. Yoktan yaratma ve örneksiz yaratma fıtrattır. Mesela hiçbir kimse Ahsenül Fatırin değildir. Değildir, o kesin. Ha, evet. Tamam, Ahsenül Fatırin değildir. Ama Ahsenül Halik'in her şey bir şey yapabilir, her şey bir şeyler oluşturabilir ama en güzel oluşturmayı da Cenab-ı Hak Allah yapar. Yapar, evet. Bunun, bu halaka sözcüğünün normal olarak oluşturma anlamlarını Kur'an'ın değişik yerlerinde hani görürüz. Mesela bunu 10. surede Fecir suresinde İrem bağları anlatırken evet. İrem'e zatil imat lem yuhlak misluha fil bilat ve o direkler sahibi İrem ki beldeler içerisinde onun örneği yaratılmamıştır. Yaratılmamıştı. Yani yuhlak halaka fiiliyle ifade edilir. Hmm. Bunun anlamı beldeler içerisinde onun gibisi oluşturulmadıydı. Hmm. Onu insanlar o bağları meydana getirmiş oluyor. Onu insanlar yapmıştı. Evet. Yine Kur'an'ın değişik şeylerinde İsa peygamberin şeyleri anlatılırken orada bir kuş heyetinde, kuş görüntüsünde bir şey yaptığı, kuş yaptığı değil, kuş yarattığı hiç değil, bak iyi dinle, kuş heyetinde bir şey suretinde tasarladığı, oluşturduğu. Orada da İsa peygamberi burada kuş heyetinde bir şey halaka fiiliyle, yani oluşturma ama genellikle yaratma gibi İsa'ya nispeti bir şey vardır. Yani bu da fıtrat değildir. Yani tabii. O da nedir? Seramikten, topraktan, şuradan, buradan kuş tarzında buhurdanlık yapmış. Buhurdanlık benzer bir şey. Buhurdanlık. Evet. Çünkü İsa fonksiyon peygamberin psikolojik, psikiyatrik tedavi uzmanlığı da var. Eğitimi görmüş tabii. Onu da o şekilde yani baharat tozuyla, kokuyla vesaire böyle burundan teneffüs yoluyla yani bugün halen zamanımızda böyle uygulanabilen bir yöntem. Onun için orada, onun için burada diyeceğimiz şey şu, burada yaratanlar çok değil, oluşturanlar çok, bu doğaldır. Oluşturanlar. Ahsenül Halik'in dediğimiz yaratma zaman. Yaratma fıtrat. Fıtrat yoktan yaratmadır. Yoktan yaratma. Bunun ahseni yoktur. Allah'ın dışında başkası da yoktur. Yani taaddüdü yoktur ama Halik dediğim gibi çok şeyleri vardır, olabilir. Kullanılmasına da bir sakınca yoktur. Bu gayet net. Evet. Kur'an'ın hiçbir tarafıyla, tevhid inancıyla da çatışmayan bir ifadedir. Yani birkaç yaratıcı anlamı çıktığını reddetmemiz gerekiyor. Evet, öyle çıkmaz yani. Onu orada, onları da belirtmiş olalım yani. Evet. Bu arada kısa bir daha soru sorayım size isterseniz. Evet. Selçuklular şeysinde Maide suresi 6. ayette evle masutum en nisae ifadesi sadece erkeklere gelen bir emir midir? Kadınlar erkeklere yaklaşırsa, cinsel ilişkiye girerse onlar tembih etmeyecekler mi? Kadınlar bu ayetin yanlış çevirisi yüzünden Allah bizi umursamıyor deyip falan böyle bir şeyler var, düşünce var. Yani bu ifadenin açılımını istiyorlar. Evle masutum. Şimdi efendim bu hani milletin abdest ayeti falan tarzında bildikleri, teyemmüm, okudukları bir ifade var. O ayette Maide suresinin 6. ayeti. Ayetinde devamında der ki şimdi evlâ mestümün nisae kadınlarla lems burada işteştir ama bunu genellikle kadınlara dokunduysanız kadına dokunduğu zaman abdest bozulacak. Diye. Bozulduğunu, cünüp olunduğunu, su bulunmasa da orada hani toprağa yönelmesi bir de teyemmüm ritüeli oluşturulacak. Onu ifade ediyor burada. Kadının suçu ne de yani kadına dokunmakla bu gibi aşağılanma durumunu şey yapıyor. İhsan yani istiyor. Esas şey noktası şey o tabii ki. Şimdi birincisi meallere baktıkları zaman bu tip bir anlayışı her akıllı insanın, özellikle bayanların buna bir tepki vermesi çok doğal. Tabii ki biz de olsak tepki veririz mesela. Yani şey biz, şimdi tabii. Başta bayanların tepki vermesi tabii. Lazım. Yani, ben, yani Allah bizi aşağılıyor mu? Niye bize dokunduğu zaman bu durum oluyor diye. Şimdi meallere bakıldığı zaman bu anlamla tepki doğaldır. Ama işin özü öyle değildir. Ayette geçen sözcük lems sözcüğü ve işteşlik kalıbıyla gelir. La meslümün nisae. Kadınlarla şöyle diyeyim. Lems aslında tam şey dokunma değil de temaslaştıysanız işteşlik halinde. Karşılıklı. Bayan sana sen ona tarzıyla temaslaşma. Bu da normal olarak temaslaşma olunca cinsel ilişkiden kinayedir bu. İki kişinin olması lazım. İki kişi. Kadınlarla temaslaştıysanız, sen ona, o sana temaslaştıysa diye. Evet. Anlam budur. Ama meallerde maalesef hani baktığın zaman kadına dokunduysanız diye çevirince iş oradan bozulup asıl gidiyor. Asıl olan erkekmiş gibisine de anlamı asıl olan erkekmiş gibi şey yapılır. Burada tabii ki şimdi değerli izleyicilerimiz şunu bilmeli. Başta soruyu yönelten kardeşimiz de şunu bilmeli. Cenab-ı Hakk'ın gözünde, nazarında, öyle tabii bunlar mecazi ifadelerdir. Kulunun erkeği dişisi yoktur. Tabii ki. Olmaz. Kader zaten erkek. Tamam. Erkeği, kader bölümünde dişisi, çok güzel açıklamıştınız onu. Evet. Bunun kulunun erkeği dişisi yoktur. Şimdi benliğin, biz benlik diyelim, nefis diyelim, ruhun da erkeği dişisi olmaz. Ruhun cinsiyeti yoktur. Cinsiyet bu dünya koşullarında ürememiz için bir araçtır. Araç sadece. Ve onun için de bedenimize aittir. Bedenimizle ilgili. Yani bedenimize aittir. Bedenlerimizin cinsiyeti vardır. İşte kimimiz erkek olur, kimimiz bayan olur. Ne için? Bu dünya şartlarında üremek için bu gereklidir. Evet. Ama benliklerimizin erkekliği, dişiliği diye bir şey söz konusu değil. Benlikler müstakil. Evet. Şimdi bunu şey yaparken, bunu ileride inşallah İslam'da kadının yeri diye özel bir program yapacağız. Çok güzel. O programda bunları A'dan Z'ye kadar kadının mahiyetini, İslam'daki değerini her şeyle anlatacağız. Ama şunun bilinmesini istiyoruz. Biliyorsunuz ki belirli rivayetler kullanılmak suretiyle, peygamberimizin adı kullanılmak suretiyle kadınlar aşağılanmıştır. Maalesef. İkinci sınıf yaratık durumuna düşürülmüşlerdir. Maalesef. Ve hatta bize zamanında bir bayanın bir tanesi Allah erkekleri kayırıyor mu diye bir soru sordu. Haklı bir biz soru. Biz de bu soruyu yani, bir kitabımızda da sorular ve cevaplar kitabımızda detaylı olarak bunu bildirdik. Şimdi burada bir sorun daha var. Ben bunu önce herkesin bir bilmesini isteyeceğim. Dünyadaki kullanılan diller de çoğunda bizim Türkçemizde yok ama eril ve dişil ifadeler vardır. Evet. Bazı dillerde var. Bazı dillerde var. Şimdi genelde basitten söyleyeyim. Arapçayı detaylı bilmeyenler için hani çocuklar şimdi ilkokula kadar düştü de mesela zamirlerinde hi ve şi gibi fiillerin değişimi vesaire gibi şeyler vardır. Şimdi bu eril ve dişil ifadelerin olduğu dillerin tümü literatüre geçtiği zaman orada bir kanun, bir nizam vesaire yönetmenlik yapıldığı zaman toplumsal, sosyolojik bir şeyler ortaya atıldığı zaman bunlar teamülen devamlı eril ifadelerle yazılır. Mesela kanun hazırlanacak. Kanun hazırlanıyor. Tamam, işte orada erkeği oradaki atılıyor. Tamam. Çok orada eril ifade kullanılır. Bak, bu bir teamüldür. Bu yeni değil. Ta eskiden beri var olan bir şeydir. Allah Allah. Kur'an-ı Kerim'de de baktığımız zaman evrensel deklarasyonların hepsi erildir. Mesela şimdi bahsettiğimiz, deminki bahsettiğimiz hani konu bu sohbete vesile olan ayetin başına baktığımızda ya eyyühellezine amenu izâ kuntum ila salati diye başlar. Burada ey müminler dediği zaman genel ifade, bak şimdi ifade erildir. Kuntum sözcüğü erildir. Zamirler erildir, fiiller erildir. Sanki böyle zahiren bir bakan insan, bak zahiren bakan bir insan burada hemen Allah kadınları hiç adam yerine koymamış, kul yerine koymamış, muhatap almamış gibi falan bir şeye gidebilir. Evet, doğru. Şimdi hatta bu mantığı taşıyan insanlardan bir tanesi de çıksa, yahu Allah kendisiyle ilgili sözcüklerin hepsinde de eril ifade kullanıyor. Kendisiyle. Allah erkektir. Allah da erkek dese bile bu mantıktan denilebilir. Evet. Bu işe de böyle gidilebilir. Demek Allah kendisiyle ilgili olan ilgili şeylerde de eril kullanıyor. Hep eril ifadeler Allah kullanıyor. Allah cinsiyet atfetmek gibi haşa Allah korusun. Tabii, olmaz öyle ama şey. Ama burada mesela Evliya Meslum'un Nisa ifadesine buraya gelince ayetlerin burada sadece ya eyyühellezine amenü denildiği zaman sadece erkek inananları kastetmeyip kadınları da kastettiği hemen anlaşılır. İfade niye eril denecek olursa Arapçada edebiyatta bir kural vardır. Talip ifadesi vardır. Talip, evet. Bir cinsi bir şeyin içerisinde bir noktayı bir başkasının içerisinde kullanma. çuvaz içinde göstermek evet, gibisiniz gibi, değil mi? Sana, şey olur. Sana. Mesela bunu halka şunu şöyle bir ifade kullanayım. Türkçe'de de çok yaygın kullanılan bir şey. Mesela siz de hukukta kullanırdınız. Hukuk dilinde de vardı bu. Ebeveyn. Ebeveyn, evet. Ebeveyn ne demek? Ana baba. Ana baba, bak işte burada. Ama Ebe. Sözcük, bak sen ana baba diyorsun da sözcüğün anlamı iki baba demek. Öyle mi? Heh. Ebeveyn iki baba demek. İki baba. Heh. Bakın ebeveyn iki baba demektir. Kelime anlamı. Heh. Kelime anlamı iki anlam şeydir. Ama bu talip ifadesiyle evet. Bu dediğim kural gereği buradan iki tane baba. Mesela bir çocuğa dediğin zaman sen ebeveynin okula gelsin dediği zaman iki tane baban da okula gelsin anlamında. İki baban var, ikisi okula gelsin demek değil. Çıkmaz. Annem baban gelsin annem demek. Birlikte gelsinler anlamı. Aynen bunun gibidir bu. Evet. Şimdi burada işte Kur'an'ın kullandığı edebiyat dilini de çok iyi bilmek lazım. Evet işte. Şöyle tamam. Bir şey var. Kur'an'ı anlatırken orada Allah'ın peygamberi aracılığıyla Kur'an'ı, evet. Kitabı ve hikmeti öğrettiği vardı. Hikmeti. Kitabı öğretme dediğimiz zaman dil bilgisi kuralları, edebiyat kurallarını da böylece insanlık öğrenmiş oldu. Hmm. Yani öyle bir şey ki bu edebi kurallar şairlerde, ediplerde vardı. Hepsi bilirlerdi. Ama yazılı metin halinde değildi. Evet. Onların işte bütün şairlerin, bütün ediplerin, en ileri derecedeki edebiyatçıların kullandığı edebiyat kuralları Kur'an'da halkın önünde yazılı olarak da önlerine sunulmuş oldu. Hmm. Bu kurallar oradan da geçerli. Geçmişten beri böyle. Bunlara da vakıf olmak lazım. Evet, evet. Yani Kur'an'la ilgili çevirmenlerin bu incelikleri de bu dikkat etmesi lazım. İncelikleri bilmeleri gerekiyor. Onun olarak. İçin bunu İslam'da kadının yerini... Hmm. Ayrı bir bölümde. Ayrıca bir şey tabii, yapacağız. Bu çok önemli efendim. Bunu ayrıca şöyle bir şey yapalım. Yani şöyle evet. Kısaca diyeyim. Değil Allah kadınları aşağılamayı. Aksine. Kadına o kadar evet. Değer verir ki. Tabii ki. Cenab-ı Hak toplumun erkeklerini, toplumun kadınlarına hizmetçi yapar. Tabii hizmetçi. Değerinden yapar. Dolayı, acizliklerinden, bakıma muhtaç olduklarından değil. Evet. Geleceği onlar kuracaklarından dolayı. Evet. Bu çok güzel başım bu. Bunun cevabı da bu olsun. Evet, çok teşekkür evet. Ederiz. Efendim bir kısa ara vermemiz için gerekiyor müsaadenizle. Maşallah. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Bizden ayrılmayınız lütfen efendim. Trabzon'da mı? Yok Ahmet Bey. Dayınızın oğlu mu görmüş haberi? Yerel basın da dahil Interpress'ten gelen günlük medya raporları eksiksiz elimize ulaştı efendim. Henüz gelmemiş olabilir Ahmet Bey ama eli kulağındadır. Analizlerle beraber e-postanıza yönlendirildi. Bu analizler istediğimiz mesajları müşteri kitlemize iletebildiğimizi gösteriyor. Medyada kaybolmayın. Interpress 1940'tan beri yanınızda. Ahmet Bey müjdemi isterim. Şoray abi başım dertte. Hayırdır? Kredi kartına bir türlü para yetiştiremiyorum. Kese kağıdını doldurduğun gibi kullanıyorsan kartını yetiştiremezsin. Ne yapayım abi, kullanmayayım mı? Kullan ama limitin kadar. Bankanın verdiği limit. Hayır, limitin ödeme gücündür. Günü geldiğinde ödeyebileceğin kadar harcama kartı. Ama abi bir tane kartım yok ki. Fark etmez. Önemli olan ödeme gücün. Aşarsan para yetiştiremezsin. Anladım abi. Unutma, kredi kartı havadan gelen para değildir. Nakit yerine kullanabileceğin bir ödeme aracıdır. Doğru kullanırsan hem sana fayda sağlar hem de ülke ekonomisine. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Birinci bölümde araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi'nin cevaplanması istemiş sorulardan birkaç tane sormuştuk. Şimdi aynı şekilde sizi değerli izleyenlerimizin sorularından devam ediyoruz efendim. Sayın Yılmaz, Naci Cephe isimli izleyenimizin bir şeysi var. Onu okumak istiyorum lütfen. Buyur kardeş. Hakkı Yılmaz Bey'in programlarını ilgiyle takip ediyorum. Kur'an'da var olan kavramsal açılımların güncellenmesi, tarihi bir olay geleneğinin dayatmaları, statükocuları düzlem üzerinde hala ezberci, formel yapıda sürüyor. Oysa bilim her gün değişim içinde, pozitivist ve sosyal ilimler çok ileri noktalara taşındı. Anlam orijin olarak tabii ki değişmiyor, fakat güncellemeler söylem olarak değişiyor. Hakkı Bey de anlamın algısının daha iyi anlaşılabilmesi için güncel versiyonlu bilgiyi anlamın daha iyi anlaşılmasına katkı veriyor. Ben Türk Dili ve Edebiyatı hocası olarak Hakkı Bey'in çalışmalarını çok verimli buluyorum ve önemsiyorum. Yeni nesillerin bu çalışmalara çok ihtiyacı var. Başta Hakkı Bey'den ve siz TV görevlilerinden ricam adalet konusunda işlemenizdir. Güncelliğini hiç kaybetmeyen bir konu, dünyada Kur'an'da adalet konusunun işlenmesi umarım ki kamuoyunu da heyecanlandıracaktır. Teşekkür ederim diyor, sevgi ve selamlar sunuyorlar evet. Efendim. Adalet şimdi, konusu hakkında ne gibi şimdi şeyler? Şimdi teşekkür ederim. Başta evet. Naci Bey kardeşimize evet. Bu konuyu değindim de. Şimdi biz Naci Bey'le aynı düşünmüyoruz bu konuda. Hmm. Yani şimdi adalet çok ciddi tabii ki. Bir kavram. Adalet mülkün temeli. İnsanlığın varlığından bu yana adalet çok iyi bir kavram. Evet. Allah adaletli emreder. Adaleti emreder. Ve adalet insan normal adliyesinde olduğu bir kişide adalet, sosyolojide, ehliyette adalet gibi önemli bir şeyler var. Şimdi farklı olduğumuz nokta şu. O güncel olayları değinerek şey yapıyor da ben tabii. Güncelli biraz bizim ülkemizde öyle şeyler yok. Onun için ben biraz mesafeli yerlerden bahsedeyim. Genel olarak evet. Şimdi İslam'da şahitlik çok önemlidir. Şüphesiz. Kur'an ayetlerinde şahitliği o kadar önemli tutar ki şahitlik kendi aleyhinde bile olsa, ya, çok ananın babanın çevrenin aleyhinde bile olsa hakkaniyetle şahitliğini yapacaksın emri var. Ayetin birinde de وَمَنْ اَزْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً اَنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ der. Allah'ın bilip durduğu şeyi halktan, gizleyenden daha zalim, daha kötü, daha fena kim var? Allah bilip durur. Evet. Evet. Yani şahitlik, adaletin aracı olan şahitlik de bu kadar şahitlik de önemli, adalet de önemli. Evet. Öyle mi? Evet. Şimdi, adalet ve şahitlik bu kadar önemliyken biz adaletten bahsetmiyoruz. Neden bahsetmiyoruz? Mahkemelerinde gizli tanıklık müessesesi bulunan memleketlerde. Evet. Evet. Bak. Hakimlerinin, savcılarının vicdanlarıyla cüzdanlarının arasına sıkıştırıldığı bir memlekette. Maalesef. Memleketlerindeki en kapsamlı mahkemelerinde. Yani en çok hakiminin, en çok savcısının, en çok avukatının, en çok sanığının bulunduğu mahkemelerin verdiği karar ve onu onaylayan yargıtay kararlarının bulunduğu mahkemeyle ilgili ülkelerin anayasa mahkemesinin bu mahkemeler adil değildi diye hüküm koyduğu memleketlerde adaletten bahsedilmez. Her taraf karışmış birbirine. Evet. Tamam mı? Orada adaletten bahsedilmez. Evet. O ülkede adalet konuşulmaz. Evet. O ülkede iman konuşulur. İman konuşulur. O ülkede ahirette iman konuşulur kardeşim. Ahirette imanın olmadığı, Allah'a imanın olmadığı yerlerde adalet konusu havada civadır, hava civadır. Lüks bir konuşma. Lüks bir konuşma. Önce madem ki konu adalet olacak, adalet konuşacaksın. Adaleti kim yapar? Gerçek adalet. Allah'a haşyet Allah. Duyan. Hah, evet. Ahirette hesap vereceğim diyen. Diyen. Ve adil olan. Adil olan ne? Şimdi biz bunu siyasetnamede de yazdıydık şimdi. Bak. Şimdi adalet kavramını. Zulüm önce böyle karşıtı, bir şey yapayım. Böyle zaten? Bir anlatayım. Evet. Ha. Adalet sözcüğü. Sözlükte birebir karşılık. Denge, denklik, eşitlik demek. Eşitlik, denklik. Evet. Evet. Kavramsal olarak da sınırlama olmadan herkesin haktan nasibini alabilmesi için eşit şartların oluşturulması demek. Evet, herkesin devam. Hakkında eşit şartların oluşturulması. Bütün sizde hukuktaki adaletin evet, tanımı tabii, da bu. Tabii. Yani şimdi bu şeyleri yaparken ayakta tutulması için bakın Maide 8'de bu adaletle ilgili ey iman etmiş kişiler Allah için hakkaniyeti ayakta tutan tanıklar olunuz ve topluma olan kininiz sizi adaletsizlikten adaletsizlik yapmaya sürüklemesin. Evet. Olur ki bir kişiye, bir topluma evet. Sakına sakın bir kin, intikam alma cihetiyle bir şey yapmayın. Saptırma oradan bir şey. Peki belirli ülkelerde bizim ülkemiz yok bunların içerisinde televizyonlarına bakıyorsun o hırsız, o namussuz. O kumpası, o bilmem şucu, o bucu, itham, isnat vesaire falan filan. Bunlar bu ayetlerle, İslam ilkeleriyle bağdaşır mı? Kesinlikle bağdaşır. Peki bu isnatlar yapıldı milletin gözünün önünde. Herkes o ona hırsız dedi, o ona namussuz dedi, o ona bilmem ne dedi. Bu bir hafta sonra hiçbirisi yok ortada. Ne hırsız dediğinin arkasında takibat var, ne ötekinin arkasında şu var, ne bu. Bunlar kaybolmuş gitmiş. Kaybolmuş gitmiş oluyor. Neden? Bu yaşadığımız ortamda iman ortamı ve İslam ortamı hak din ortamı olmadığından. Ortam değil müsait. Hak işte. Ha. Hak. Bu nedir? Hak dinde bunlar olmaz. Olmaz ki zaten. Demokrasi dininde bunlar bal gibi oluyor. Heh. Din olarak onu seçerseniz tamam. Olur, her şey olur. Tamam. Bal gibi oluyor. Hak din İslam. Tamam. Sorumlu yok. Söyle konuşacak hiçbir manası yok. Şimdi bir de kişide adalet. Onu da diyeyim de diğer ayetler ondan sonra. Kişide. Evet. Adil olmak. Bu adil olmak sıfatı İslam esaslarında, İslam hukukunda çöpçüsünden cumhurbaşkanına varıncaya kadar aranan niteliklerinden bir tanesidir. İslam toplumunda. Kamuda görev yapacak her insanda adalet, ehliyet meselesinde maddenin bir tanesi de adil adalettir, olmaktır. Tabii. Hep arınmış. Bu vardır. Adil olmak. Evet. Bu adil olmak günlük yaşantısında fisk ve isyanın içinde olmamak, ahlaklı olmak, haramları işlememek, çirkin işler yapmamak, heva, heves ve şehvete düşkün olmamak, herkese eşit davranmak, kin gütmemek, kültür, bilgi ve mevki farklılıklarından dolayı insanlara başka başka davranmayan kişi olmak. Hmm, herkes eşit şekilde davranmak. Evet. Evet. Kişideki adillik sıfatı da bu. Makamına mahkemedeki göre o. Buradaki de bu. Kişideki de bu. Çok enteresan. Evet. Bunu kim yapabilir? Mümin. Bu müminde. Allah'a ve ahirete inanan da olur. İnanan da olur. Şimdi daha önce Nahl suresinde ahirete imanın gerekliliğini anlattığımız zaman birkaç defa değinmiştik. Nahl 105'i okuduk. Çok enteresan. Hatırladınız evet, değil mi? Evet hatırladım. Bak. İnnellezine la yu'minune bi ayatillah. La yehdihimullahi ve lehum azabun elim. İnnemâ yefterül kezibellezine la yu'minune bi ayatillah. Evet. Ayetin devamında yalanı, iftirayı kim yaparmış? Ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar yapar. Ahirete inanmayanlar. Mümin bunu yapmaz. Evet, yapmaz tabii. Şimdi mümin bunu yapmaz. Şimdi yalanlar havalarda uçuşuyor. Yani. Yalanlar, dolanlar havada uçuşuyor. Akıbeti de yok, sorumlusu da yok. Söyle git. Sorumlusu da yok. Yok. Şimdi saçma şey olur mu? Bunların tek şeyi ahirete inansızlık. Evet. Demokrasi olduğundan dolayı. Bu neye benziyor biliyor musun? Bu geçen gezimde bir tane Oflu Ali'den bir fıkra öğrendim. Çok güzel. Biraz istihbarat bunu bizde. Bu konuyla ilgili anlatayım da. Evet. Birkaç müteahhit bir mahallede bir site kurmuşlar. Hı. Küçük ölçekte de olsa bir deprem olmuş. Ve site yok olmuş, yıkılmış. Eyvallah olsun. Mahkeme heyeti kurulmuş. Demişler ki işte müteahhidi yargılayalım. Müteahhitler mahkeme kurulmuş. Mahkeme günü mübaşir seslenir. İşte müteahhitler mahkeme. Müteahhit diye bir şey yok meydanda. Hepsi kaçmış. Hepsi uçmuş. Buhar olmuş. Savcı der ki o zaman bu inşaatın mühendislerini yargılayalım. Mübaşir seslenir mühendisler. Onlar da yok meydanda. Orada etkin. Mimarları çağırın, mimarlar yok. İşte kontrolörleri çağırın, onlar da yok. Haydi. Sorumlu kimse yok. Evet. Arkadan derler ki madem mahkeme kuruldu, fıkra ya bu. Tabii. Biz bu inşaatın malzemelerini yargılayalım. Malzemelerini. Hazır bir de Karadeniz fıkrası olduğunda unutmayalım. Ali Öztürk Bey duyuyorsa da yani kendisi gibi anlatmadığımızdan dolayı da kusura bakmasın. Estağfurullah. Kumu çağırmışlar. İşte senin yüzünden inşaat yıkıldı. Seni hapse atacağız. Kum itiraz etmiş. Yok demiş. Benim bu binanın sağlamlığıyla, çürüklüğüyle ilgili herhangi bir fonksiyonum yok inşaatta. Ben sıvayım yani. He. Bir şeyim yok. Beraatım istiyorum. O gitmiş. Salmışlar gitmişler. Çakıl'ı çağırın. Çakıl gelmiş. İşte senin yüzünden binalar yıkıldı, şu oldu, bu oldu falan. Seni hapsedeceğiz. Yok demişler. Ben tek başıma bir işe yaramam ki. Ben çimentom iyi olursa ben sağlam tutarım binayı. Tutarım. Benim kusurum yok. Onun için beraatimi istiyorum. İyi sen de git bakalım demişler. Çimentoyu çağırmışlar. Çimento da gelmiş. Demiş tamam ben burada taşıyıcı unsurda yetkim var ama tek başıma bir şeyim olmaz ki. Demir lazım. Demir olmadıktan sonra ben bir işe yaramam. Onun için ben beraatimi istiyorum. Siz demiri yargılayın. O da gitmiş. Gelmiş demire. İşte bu binalar senin yüzünden yıkıldı da bilmem şu seni yargılayıp hapsedeceğiz falan filan. Vallahi hakim demiş benim hiç suçum yok. Ben beraatimi istiyorum. Niye? Çünkü ben olay mahalline hiç uğramadım. Oo. Orada değildim zaten. Çok güzel bir ben orada değildim. Ben olay mahallinde değildim. Demokrasi yani dinlerinde işte, evet. Çalanın, yalancının hiç hesabı sorulmaz. Evet, çünkü evet. Hiçbirisi sorulduğu zaman olay yerinde, olay mahallinde olmaz. Olmaz da ondan. Tamam mı? Evet. Şimdi İslam inancı gelirse adalet olur mu olmaz mı? İşte, tarihe bir bakalım. Peygamber döneminde peygamberin karşısına bir bay bayan geliyor. Ya Resulallah biz suç işledik. Ne yaptınız? Biz bu gece ıssız bir yerde zina ettik. Bizimle ilgili hükmü icra et. Evet. Kim gördü? Allah'tan başka gören olmadı. İmana bak sen. Şikayetçisi de yok. Evet, imana bak. Evet. Bu iman işte. İşte iman budur. Allah'tan başka kimsenin görmedi. Tarihçiler yazıyor. Timur'la Yıldırım savaşacaklar Ankara'da. Timur'un şeyinde, karargahında Timur'un misafiri olan bir Vakanovic'in notları. Askerin birisi geliyor. Hünkârım ben gece nöbette uyudum. Allah Allah. Kendi kendisi. Kim gördü? Allah'tan başka gören bilen yok hünkârım. Görüyor musun? Peki bu cezasını biliyor musun? Biliyorum. Peki yaptığın suçun akıbetini bilir misin? Bilir misin? Senin yüzünden bir ordunun mahvolabileceğini, baskın yiyebileceğini biliyor musun? Biliyorum. Onun işte buraya geldim. Cezama razıyım. Görenim yok, bilenim yok. Vay be. Ya. İşte adalet. Şahitli. Bunun şeyi ne? Evet. Allah'tan başka bilen yok deniyor bunlarda kardeşim. Evet. Ahiret inancı. Evet. Allah inancı. Bu dünyada ben cezamı çekeyim de orada kalmasın. Heh. Değil mi? Bak şimdi Yine şimdi adliyeden bir şey vereyim. Bu kaynağını doğrudur pek yazan da yok, bilen yok da ben ta çocukluğumdan beri bildiğim, anlattığımda bir olay. İstanbul fethedildiği dönemde işte orada kendini hapsetmiş, bu toplum bu şeylerini görmeyelim diye kendini dehlizlere tıkmış birkaç papazla karşılaşılıyor. Niye şey yaptın? İşte Bizans'ta adalet kalmadığından dolayı saklanmışlar. Burada saklanmışlar. Muhafaza altınamışlar. Demişler ki o dönem geçti. Artık İslami durum var ortada. Gidin İslam adaletini bir görün. Güzel. Ve papazlara, harcırahlara verilmiş. Anadolu'yu gezmeye çıkmışlar. Bursa'ya uğramışlar. Mahkeme görecekler. Bursa'da beklerler. Mahkeme görecekler ki her bir mahkeme olmuyor ki. Şimdiki Kırkıyor, gibi sarayları bilmem şeyleri yok adaleti tabii, yani. Sıra yok, şey yok. Beklerler. 3-5 gün sonra bir mahkeme kurulur. Mahkemede tabii davacı, davalı geliyorlar. Ve davacı diyor ki efendim ben bu adamdan bir eşek aldıydım. Eşeği bu adam bana sağlam diye sattı. Ama eve götürdüm. Eşek hasta çıktı. Ve onun için size şikayete geldim. Tabii. İddiası o. İddiası bu. Davalı diyor ki efendim ben yalan söylemedim. Ben bu adama bu eşeği sattığım zaman bu eşek sağlıklıydı. Demek ki herhangi bir şey yedi, şu bu oldu. Hani sonradan hastalanmış, ölmüş olabilir. Onun için suçu kabul etmiyorum der. Geldi işin içine çıkacağım. Benim hilem için. Evet. Hakim der ki o zaman bir bilirkişiye götürelim de eşeğe bir baksın. Bu eşek yeni mi hasta, eskiden mi hastaydı? Olayı vuzuğa kavuşturalım. Teknik olarak bir teknik inceleriz. Olarak bunu tespit edelim. Bunu öğrenelim. Ona göre karar verelim. Güzel. Bu da güzel. Efendim bu mümkün değil. Neden mümkün değil? Biz saat 9'da mahkemeye eşekle birlikte geldiydik. Eşek avluda bağlıydı. Siz mahkemeye saat 10'da geldiniz. Bir saat geciktiniz. Siz gelmezden yarım saat evvel de eşek öldü. Onun için eşeğin durumunu tespit mümkün değil. Sorumlusu belli oldu şimdi. Eyvahlar olsun. Evet. Hakim karar veriyor. Hakim mesaiye bir saat geç geldiğinden dolayı eşeğin tazmini, eşeği hakimin ödemesine karar veriyor. Ya işte adalet. Görüyor musun? İşte İslam'da adaletse Allah korkusu demeyelim de Allah haşyeti, Allah'a haşyet duyulur. Ahiret inancı geliştirilirse adalet ondan sonra olur. Adalet kavramından önce iman ve özellikle de ahirete iman. Özellikle ahiret konusu. Evet. Şimdi bu metni ben yazdığım zaman geçen bir programda okuduydum. Burada da okumakta yarar var. Buyurun efendim. Ahiretin gerekliliği ve ahiretin yararları. Ahiretin gerekliliği. Ahiret korkusu rahatını sevecek ve dünya nimetlerini arzu edecek bir yapıda yaratılmış olan insanı bu uğurda işleyeceği suçlar konusunda caydırıcı bir unsurdur. Çünkü menfaati için her türlü sorumsuz davranışta bulunabilecek yapıdaki insan ancak bir mükafat ve ceza yurdunun varlığı sayesinde kendisini denetleyebilmekte, böylece dünya yaşamındaki kötülüklerin artış hızı bir parçada olsa frenlenebilmektedir. Ahiret korkusunun hiç olmadığı bir dünyadaki fesadın, kargaşanın, düzensizliğin hayali bile korkunçtur. Hayali korkunç olmasına lüzum yok. Şu anda bununla iç içe yaşamaktayız. Evet, bizzat yani yaşamaktayız. Yani bu korkunç dönemi yaşamaktayız. Maalesef. Evet. Evet. Şunu söyleyeyim bu arada. Eğer ki deminki ima ile bahsetmiş olduğum mahkemelerdeki veyahut da daha önce yaşamış olan misal Soma olayındaki gibi sorumlusu bulunamayan olaylarda, fesatta, kargaşadaki olaylarda eğer ki bu toplum %99'u Müslüman denen bu toplumun %10'u Müslüman olsaydı İnanır mısınız bu olaylar karşısında savcılığın kapısında en az 500'er tane kişi kuyrukta olurdu. Evet. Suç itirafından dolayı inanır mısınız? Hepsi suç itirafı. Bizzat. Yani bizzat. Ahiret inancı. Tabii. Benim yüzümden oldu. Ben denetlemedim, ben ihmal ettim, ben şunu yaptım, rüşvet yedim, şunu yaptım, tabii, kumpas kurdum, sabotaj yaptım vesaire ne halt ettilerse 500 kişi orada kuyrukta olması lazımdı. Kimse yok. Kimse. Ara herkes, ki bulasın. Demin ki Oflali'nin fıkrası aynısı. Gibi. Kimse olay yerinde değil. Kimse olay mahallinde değil. Kimsenin sorumluluğu neden? Yok. İşte iman, ahiret korkusu, ahiret imanı olmadığından. Bütün onun meselenin için ne adaletinden bu. Bahsedeceğiz maalesef. Ki. Maalesef. Örnek olarak onun ne göstereceğiz? Onun için Nacibe'ye de selam söyleyelim. Evet. Ve bu memleket mümin olduğu zaman, bu memlekette ahirete iman gerçekleştiği zaman, ondan sonra gelin ey müminler Allah adaleti emrediyor diyelim, adaletten bahsedelim. Evet. Devam ediyorum. Kendisine doğru yol gösterilmesine karşılık insan bu dünyada tam olarak özgür bırakılmıştır. Evet. Dolayısıyla insanlardan bazısı imanını, bazısı küfrü, bazısı da şükrü veya nankörlüğü tercih etmektedir. Evet. Mantıki olarak düşünüldüğünde tam bir serbestliği içinde yapılan bu tercihlerin mutlaka mükafat ya da ceza şeklinde karşılık bulması gerekmektedir. Kesinlikle. Bu karşılıkların verileceği yer ahiret. Ahirettir. Evet. İnsanın yaptıklarının tam karşılığını bu dünyada aldığını söylemek mümkün değildir. Evet. En iyi siz biliyorsunuz maalesef, bu mahkemelerden. Çok zira birçok iyi davranış görülmediği veya görmezden gelindiği için tamam mı? Karşılıksız kalır. Birçok kişi kimse de hiçbir suçu yokken zulme uğrar. Evet. Suistimale maruz kalır. Oysa adalet karşılıkların tam olarak alınması gerektirir. O halde yapılan zerre kadar bir hayır ve şerrin bile ihmal edilmediği, zerre kadar kesin adaletin sağlandığı bir başka dünya daha olmalıdır. Evet. İşte bu dünya ahiret yurdudur ve orada bütün ameller, hakimler, hakimi, adiller, adili Allah tarafından karşılıklandıracak. Böylece hak yerini bulmuş gerçek olacak. Gerçek adalet orada tahakkuk evet. edecek. Evet. Evet, bu dünyada demokrasi dininde de olursa, bu din... Evet. Bunların hiçbirini öngörmez. Evet. Yaptığı icraatlarda kendi önce demokratlarını, sonra yandaşlarını vesaire hep himayeyle sürekli korurlar ve adalet havada kalır. Onun için evet. biz de diyoruz ki beşeri dinlere karşı hak din, hak dininde en fazla üzerinde durduğu nokta adalet. Ahiret inancı. Ahiret inancı. Dolayısıyla neticesinde ahiret. Evet. Ahiret inancı. Tabii ki. Evet, evet. Ahiret inancının olmadığı yerlerde bunların evet. hiçbir tanesinin şeyi geçmez. Neden geçmez? Çünkü ahirete inanan, Allah'a inanan bir insan, Allah'ı tanıyan bir insan ne yapar? Sadece toplum içerisinde de değil, gayıpta, tenhalarda da Allah'a haşret duyar. Kendisini gördüğün her an için her an için, bilir. Tenhalarda da, ıssız yerlerde de evet. Allah'ın kendisini gördüğünü, kendisini bildiğini, kendisinden hesap soracağını bilir. O bilir ve işte. Bunda da Allah'ın rahmet sıfatına, mağfiret sıfatına da güvenmez, suistimal de etmez onları. Edemez tabii ki. Gerçek müminse etmez zaten evet. tabii ki. Evet. Onun için evet. adaletten önce ahirete ahiret iman inancı. Diyoruz. İnşallah ahirete imanı bir işleyelim. Evet. Ahirete imandan sonra da evet. inşallah şeye de şöyle adaleti de adalet konusuna kapsamlı olarak ona da değiniriz yani. Efendim, çok teşekkür evet. ederiz. Süremiz de doldu. Bugün vermiş olduğunuz bilgilerden ötürü sizlere çok teşekkür diğer ediyoruz. Diğer sorulara kaldık. Öyle mi? İyi. Maalesef. Oldu. Teşekkür ederim. Haftaya inşallah daha başka bir programda buluşmak üzere diyorum. Sağ ol. Allah'a değerli Allah. İzleyenlerimiz bu haftaki süremiz sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.